राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 27 अप्रैल 1997 रात्रि लगभग 8 बजे अयोध्या में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण कितने शरीर आपने धारण किए हैं तो धारण करने में आप तो एक ही रहे, धारण शरीर अनेक रहे, देश अनेक रहे, काल अनेक रहा, व्यक्ति अनेक रही, भाव अनेक रहे, आप एक ही रहे, भगवान एक ही है। कितने पुराण शास्त्र आपने सुने हैं पर कहीं भगवान का भी परिवर्तन हुआ? भगवान कहीं बदलते हैं? रूप भगवान अनेक धारण करते हैं, अवतार अनेक धारण करते हैं, लीला अनेक करते हैं, तो भगवान दूसरे हो जाते हैं क्या? भगवान भी दूसरे होते हैं? भगवान वे ही है। ये बड़ी भारी अनर्थ की बात हुई है। जो अपना है वो तो अपना नहीं लगता और जो अपना नहीं है अपना लगता है। भाई बहन आप सोचकर विचार करो, ये संसार अपना है क्या? ये शरीर अपना है क्या? क्या एक साथ रह सकता है? क्या इन शरीरों के साथ आप रह सकते? संभव है कभी? क्या भगवान से अलग हो सकते हो? क्या भगवान आपसे अलग हो सकते हैं? ये कभी संभव है? ये कभी संभव नहीं है। और शरीर और संसार ये आपके साथ रहने वाला है ही नहीं, आप इनके साथ रहने वाले हो ही नहीं। कितने जोर लगा लो, कितने विचार कर लो, क्या संसार के साथ रह सकते हैं? शरीर के साथ आप रह सकते हैं? क्या आपके साथ शरीर रह सकता है? आपके साथ कुटुंब रह सकता है? आपके साथ जमीन जायदाद मकान रह सकते हैं? क्या मकानों के साथ आप रह सकते हैं? ये संभव है कभी? उल्टी बुद्धि हो गई, उल्टी बुद्धि हो गई, जो इनको तो अपना मानते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। ये बहुत बड़े भारी अनर्थ की बात है। ये भगवान याद आना चाहिए, भगवान मीठा लगना चाहिए, भगवान प्यारा लगना चाहिए, निहाल हो जाओगे और ये संसार मीठा लगेगा और ये नष्ट हो जाएगा, फिर रोना पड़ेगा, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। पड़ेगा ये अभी पड़ रहा, ये कभी दुख मिटेगा है नहीं। जब तक संसार को आदर देते हो, महत्व देते हो और उनके साथ संबंध जोड़ते हो, तब तक शांति कभी मिलने वाली नहीं है। अनंत बिन्ना होकर चले जाए तो भी आपको सुख मिलने वाला है नहीं। और भगवान की तरफ मुख कर दो तो अशांति हो नहीं सकती, दुख हो नहीं सकता, संताप हो नहीं सकता, आपका आनंद मिट नहीं सकता। इतना अक्षय आनंद, इतना विचित्र आनंद है, एक ऐसी विचित्र व्यवस्था है, उधर ध्यान नहीं देते। आप यह कृपानाथ कृपा करो, आपका असली बात है, जो असली जिनके साथ संबंध है, जिनके आप अंश हो, जो आपका अंश है, आप पर कृपा करता है, उसकी ये बड़ी भारी कृपा है। आप ध्यान दें इस बात को, जो आप किसी को पकड़ते हैं उसको साथ रहने नहीं देते भगवान, शरीर के साथ रहने नहीं देते, कुटुंब के साथ नहीं रहने देते, घर के साथ रहने नहीं देते, रुपयों के साथ भगवान रहने नहीं देते, किसी पद के साथ आपको रहने नहीं देते। बड़े बड़े मिनिस्टर बन जाओ, बड़े बड़े राजा महाराजा बन जाओ, इंद्र बन जाओ, ब्रह्मा बन जाओ, बड़े पद को प्राप्त हो जाओ, क्या वहां टिक सकोगे? टिक सकते ही नहीं, भगवान टिक देंगे ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि वहां टिक जाए। यार भगवान से अलग हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं भगवान से अलग होने की, क्योंकि भगवान अपने हैं। सज्जनों ये अपने हैं, अपने शरीर को अपना मानना है, शरीर अपना है। क्या आप शरीर के हैं? क्या शरीर के साथ आप रह सकते हैं? है सामर्थ्य आप में कि शरीर के साथ रहे? और शरीर की है सामर्थ्य जो आपके साथ रहे, कुटुम्ब आपके साथ रहे, सामर्थ्य है कुटुम्ब की? क्या आपकी है कुटुम्ब सामर्थ्य? असंभव बात है। कहते कामना छूटती नहीं, काम तक टिकती नहीं, कामना रहती नहीं। बालकपन में क्या काम था? खिलौने की कामना थी। और भी आप परिश्रम कामना जवानी में हो गई, बूढ़े में आराम की कामना हो गई। आज आपने रहे हमारी सेवा करे, ये कामना कभी टिकती है? कहते मिटती नहीं कामना, कभी टिकती नहीं, टिकती नहीं, टिकती नहीं, रह सकती नहीं, का ताकत नहीं। ना तो आप पे ताकत है कामना को रख रहे, ना कामना में ताकत है आपके साथ रह जाए, संभव नहीं है। अरे भगवान कभी दूर हो जाए ये हो नहीं सकता। आप कभी भगवान दूर हो जाओ ये संभव नहीं है, असंभव बात है। उसको तो मान लिया दूर, और ये नहीं टिकता साथ रहते नहीं, प्रत्यक्ष देखते हो आपके बालक पता नहीं, जवानी रही, धनवत्ता नहीं, निर्धनता नहीं, आपके दुख नहीं, आपके सुख नहीं, संसार का दुख सुख रह नहीं सकता आपके से, आपके साथ कैसे रहेगा? आपका है नहीं संसार का सुख, रहता नहीं क्यों रहने आता? आपका है नहीं कैसे रहेगा? अरे आपका होगा कैसे जाएगा? परमात्मा का सुख कैसे जा सकता है आपसे? जा नहीं सकता, कैसे जा सकता है? जो आपका है ही नहीं, वो है आपका वो रहेगा ही। प्रत्यक्ष बात है एकदम, एकदम जिसमें संदेह की बात नहीं। नाशवान पदार्थ आपके साथ है कैसे रहेंगे? आप अविनाशी विनाशियों के साथ कैसे रहेंगे? अविनाशी आपसे अलग हो कैसे जाएंगे? आप अविनाशी कैसे अलग हो जाएंगे? उस रूप आप ख्याल ही नहीं करते, ये जरा सोचो। आप कृपा करो कृपानाथ, आप कृपा करो, जरा सोचो, इस जीवन को बदलो। इसमें आप स्वतंत्र हो, क्यों स्वतंत्र हो? संसार बदल ही रहा है, और बदलने में आप अलग हो जाओ तो इसमें जोर क्या होता है? आपने जो बदल रहा है उससे आप अलग हो जाओ, अलग हो आप, बदलने वाले के साथ रहते हो, बदलते हो, हाँ में हाँ मिला देते हो। बाप के सामने मैं बेटा हूँ, बेटे के सामने मैं बाप हूँ, दादे के सामने मैं पोता हूँ, पोता सामने मैं दादा हूँ। आप एक एक छोड़ रहो कम से कम, सच्चे तो बोलो। आप क्या बोलते हो? क्या होश है आपका? ये आपके मैं माँ हूँ, कभी देखो मैं तो बहन हूँ, कभी तो बेटी हूँ। अरे तुम बहन हो बेटी हो माँ हो क्या बताओ? सच्ची बात बताओ, सच्ची क्या है? नहीं सच्ची कच्ची बात है। दूसरे को देख कर कह रही हाँ मैं हाँ मिला दिया, उसके साथ मिल गया, उसके साथ मिल गया। आपके साथ है बाप है बेटा है बेटी है माँ है बेटा है, क्या है आपके साथ? आपके साथ मिलाने वाला नहीं, उसको हाँ मैं हाँ मिला वो कर दिया। होश तो आना चाहिए आपको कि हमारे साथ कौन है, किसके साथ हम है, कहाँ मुंह कर रहे हो, क्या ये टिकेगा साथ में आपके? क्या आप इनके साथ टिकोगे? है ताकत किसी में इनके साथ रहने की? उनके साथ तो वो कर रहे हैं। अरे आपसे दूर हो सकते नहीं परमात्मा, परमात्मा से दूर पार हो सकते नहीं, ताकत नहीं है किसी की। कोई भी इतिहास में सुना जो संसारी दसवान नाशवान भगवान के साथ रहा, अरे भगवान नाश के साथ रहे? वियोग होता है निरंतर, नाश होता है निरंतर, अरे परमात्मा साथ में रहते हैं निरंतर, कभी अंदर नहीं पड़ता। हरदम आपके साथ भगवान है, भगवान के साथ आप निरंतर हरदम। संसार में परमात्मा पर मैं सर्वूर्ति नाम, ये अभ्यक्त मूर्ति से भगवान निरंतर परिपूर्ण व्याप्त शब्द एकदम ठस भरे हुए भूमा त्रशास्त्र हमारा समठोस है संसार बोला, यह देह है बोला घड़ा भरता बिगड़ता है सदा, ये हर दिन बदलता है। अरे आप बदलते नहीं कभी, अगर बदलते नहीं तो नरक में कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे, वैकुंठ में कैसे जाएंगे, गोलोक में कैसे जाएंगे, शिवलोक में कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे आप? शरीर छोड़े बिना कैसे जाएंगे, इस लोक छोड़े उन लोगों में कैसे जाएंगे? अरे उनमें भगवान के धाम के सिवाय जितने लोग है सब नाशवान है क्षण भंगुर है, वहां टिक सकते ही नहीं आप, वो लोग भी नहीं टिकेंगे आप कैसे टिकोगे? होश में आओ, अन्नदाता कृपा करो, थोड़ी सी कृपा करो, वाले पर ध्यान दो। कर क्या रहे हो आप? किधर जा रहे हो? क्या चाह रहे हो? मान बढ़े मिल जाए, रुपया मिल जाए, लोग अच्छा कह रहे, वाह वाह, ये कितना दूर रहना ये वाह वाह, कितना रुपया रहेगा वो साथ में, आप सबके साथ रहोगे। नरकों का रहता आप कर सकते हो, यार से छूटे तो नरकों में जावे, महान दुख में जावे, संताप में जावे, ऐसा आप कर सकते हो। तो दूसरे स्वर्ग भी जा सकते हो, नरकों भी जा सकते हो, स्वर्ग में टिक सकते हो, बिना भगवत धाम के कहां टिक सकोगे आप? आपका धाम वही है, आपका घर वही है। वास्तव में गच्छन्ति अमूढ़ा पद्म बीजम तत् उस तद अव्ययम पद्म गच्छन्ति अमूढ़ा विज्ञानी ने तत्वज्ञा जीवन मुक्त पुरुषा तद अव्ययम अविनाशी पद्म गच्छन्ति तत्व तद न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम ही वास उसी आप जो सूर्य प्रकाशन नहीं करता, चंद्रमा प्रकाशन नहीं करता, अग्नि प्रकाशन नहीं करती, जान जाकर आड़ा नहीं पड़ता, वो आपका धाम है, वो आपका घर है। उस रूप से आप विचार ही नहीं करते, नाशवान पद को मिल गया, धंधा मिल गया, रुपये मिल गए, पदार्थ मिल गए, वाह वाह मिल गए, क्या मिल गया ये? क्या मिला है कभी? कभी आपके साथ ठीक सकता है ये? कभी आपके साथ ठीक सकते हो? जब सोचो तो सही, कितने दिन में कथा सुनते हो, कितने व्याख्यान सुनते हो, कितने पुस्तकें पढ़ते हो, कितने शास्त्र पढ़ते हो, जगतरी बात पढ़ते हो, पर किसी के साथ आप टिक सकते हो क्या? आप के साथ टिक सकते हैं? पता भगवान ऐसी रचना करते हैं आप टिक नहीं सकते। आप भी भगवान के अंश हो, जिद कीजिए भगवान के साथ कि मैं शरीर को पकड़ूंगा, भगवान के मैं छुड़ा दूंगा, कि मैं स्वर्ग रहूंगा, कि मैं टिकने दूंगा नहीं, कि मनुष्य बन जाऊंगा, भगवान ने टिकने दूंगा नहीं, मैं कहीं जन जाऊंगा, स्वर्ग चला जाऊंगा, तो स्वर्ग में खीरे फल पर तिलक विश्रांति, मैं टिकट दूंगा ही नहीं। जब तक मेरी प्राप्ति न हो जाए, मेरे पास न आ जाओ, तब आप कहीं जाओ, कितना ही बल लगाओ, मैं टिकट दूंगा ही नहीं। तब आप भी भगवान के साथ कर लिया विवाद, कहते हम तो पकड़े गए, भगवान के हमारे हम छुड़ाएंगे, है किसी की ताकत पकड़ेगा नहीं? स्वर्ग में, नरक में, मृत्यु लोग में, किसी शरीर में, किसी पद में, किसी अधिकार में, किसी रुपया में, किसी घर में रहने की है आपकी ताकत? भगवान रहने नहीं देते, रहे नहीं कभी, अर्जित गए हो उसमें पकड़ते हो। भगवान के शब्द को तुम समझो, यदि हतुआ न निवर्तन थे, यदि प्राप्त न निवर्तन थे, तद धाम भगवान, वो मेरा धाम भगवान कहते हैं, उस धाम के अंश हो आप, उसके से होकर के कहाँ फंस गए? राजी हो गए, इसमें धन मिल गया, मान मिल गया, वाह वाह मिल गई, मन चाहे चीज मिल गई, राजी हो गए। ये राजी बड़ा कब तक टिकेगा आपका? क्या आप टिक सकोगे मेरे साथ में? है संभव ना? बताओ, कोई किसी भाई बहन के मन में हो तो बताओ कि हम मेरे साथ रह जाएंगे? बताओ, कुल बात है, बताओ, मैं नाराज नहीं होगा। मेरे दिन स्वामी ने भी कह दिया, इसे गुरु भी कह रहे तो नाराज है, तो मैं नाराज नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ, बताओ मेरे को, मैं चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है, मेरी तो भूख है, ये मेरी आवश्यकता है, मेरी चाहना है, बताओ आप कहाँ टिक सकते हो? स्वर्ग टिक सकते हो, नाटक में टिक सकते हो, मृत्यु में टिक सकते हो, भूल भूल स्वर इन लोगों में टिक सकते हो, अतल पितल महातल पाताल में टिक सकते हो, धनी के साथ टिक सकते हो, दिनता के साथ टिक सकते हो, बीमारी के साथ टिक सकते हो, बीमारी आपके साथ टिक सकती है, किस अवस्था में आप रह सकते हो? बताओ खुले हो, मेरी बड़ी प्रसन्नता होगी। है किसी की ताकत? बताओ, मैं नाराज नहीं, मैं तो राजी होऊंगा, मैं प्रसन्न होऊंगा, मेरे ये जिज्ञासा है, मेरे ये भूख है, आपको भी पता लगे आप कहां टिक सकते हो। परमात्मा के बिना आप कहां टिक सकते हो? छोड़िए, छूटता नहीं, हमें छूटता नहीं, टिकता नहीं, साथ रह सकता नहीं, कामना छूटती नहीं, कामना टिकती ही नहीं, रहती ही नहीं, रहने की ताकत कामना में है ही नहीं। अरे आप में ताकत है ही नहीं कामना को रखो, मैं नहीं कामना छूटती, कामना तो छूटती रहती। बचपन में खेल में कामना थी, क्या वह है? रुपये से कामना है, बैरागोड में है, वो रुपयों के लिए जीवन देते हो, पर आप रुपयों के लिए क्या समय बर्बाद कर सकते हो? खोटा जीवन, खोटा क्या, खोटी चीज आपके कब से आ रही? होश आ जाएगा, आप रुपयों के साथ नहीं रह सकते, आपके साथ रुपये नहीं रह सकते, आपके साथ पद नहीं रह सकता, पद के साथ आप नहीं रह सकते, रह सकते हो, आपकी जाति कहीं नहीं है, ये तो नष्ट होने नष्ट होने वाला, और आप अविनाशी अविनाशी ईश्वर जीव अविनाशी। गोस्वामी जी महाराज जी बलि दो ध्यान दो, ईश्वर जीव अविनाशी है, चेतन अमर सहज सुख राशि है, सहज सुख राशि, वो सहज सुख के बिना आप रह नहीं सकते और सहज सुख से आप जा नहीं सकते। आने जाने वाले सुख दुख के साथ आप रह सकते नहीं, आपके साथ आने जाने वाला दुख है सुख दुख रह नहीं सकता, फिर उसी में डाल दी जा रहे। धीरे धीरे थप्पड़ लगती है, बार बार चोट लगती है, फिर भी बसे, फिर भी उधर ही जो खरखरा पीछे पड़ा, खरखरे पीछे पड़ा, लाखों के लाते खाओ था, बार बार लाते खा रहे हो, दुख पा रहे हो, फिर भी उधर ही। कभी होश आएगा कि नहीं, किसी सत्संग से, किसी पुराण से, किसी शास्त्र के, किसी संत से, किसी महात्मा से मानोगे कि नहीं? कभी नहीं मानोगे तो क्या सुखी हो सकते हो क्या बताओ? बिना परमात्मा के आप सुखी हो सकते ही नहीं, कभी नहीं हो सकते। आप कहते हमारा सुख ठहरता नहीं, पद ठहरता नहीं, ठहरेगा सिर्फ आपका है नहीं। अरे आपका सुख होगा वो आनंद कभी मिटेगा नहीं, मिट सकता नहीं, कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि आपका अपना है निःसुख है। सहज सुख राशि, सहज सुख राशि आपके साथ कैसे बिछड़ेगा? उधर ये बनावटी आपके साथ कैसे रहेगा? संबंध भी बनावटी आपके साथ कैसे रहेगा? असली कैसे मिट जाएगा? होश करो, अंधाता कृपा करो, होश में आओ। आपका है कौन? आप है किसके? परमात्मा जी आप है, मम ही अंश है, मेरा ही अंश है, केवल मेरा ही अंश है। मनुष्य शरीर शरीर को आपने पकड़ा है, उसके अंश आप नहीं हो। जैसे ये शरीर तो माँ बाप दोनों का है, परंतु आप स्वयं दोनों का नहीं हो। मम ही अंश का है, ममांश नहीं का, मेरा अंश नहीं का है। प्रकृति सारी कृष्ण आप पकड़ रहे हो जड़ को, आप उसका नहीं है। आप तो केवल परमात्मा के शुद्ध चेतन अमल सहज सुख राशि आप हो, जो सहज सुख परमात्मा है। तत्व ज्ञान से आप सहज सुख राशि बन जाते हो जाते हो, तो आपकी उनकी साधर्मता है। इधर ज्ञान उपवास होती है, बहुत साधर्म मांगता सर के बिंदु जायते प्रलय। इस ज्ञान के आश्रय लेकर के मेरी सहधर्मता प्राप्त हो गई, भगवान के साथ सहधर्मी हो जाते हो, नित्य आनंद में रह जाते हो। परंतु जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो, भगवत प्राप्ति न हो, भगवत प्रेम प्राप्त न हो, तब तक शांति नहीं मिलेगी। वो ज्ञान में भी शांति मिल जाएगी, धर्म मन मिट जाएगा, नित्य आनंद मिल जाएगा, परंतु प्रतिवर्धमान नित्य वर्धमान आनंद ये नहीं मिलेगा। ये भगवान में है, ये विलक्षण बात है। आप जा कृपा करो, कृपानाथ ध्यान दो, कहाँ फंस गए हो, किस में आ गए हो, कहाँ गए हो, कितने कितने महान महान पापों में लग रहे हो। महान हत्या उसमें ये माइया लग रही है, तो कन्या भी निकाल दो, सुहास नहीं कन्या, कितनी पुण्य की बात। भाभी ब्राह्मणों को भोजन कराओ, चाहे अपनी लड़की कन्याओं को भोजन कराओ, इतना पुण्य सारे, उस कन्या को जीते ही मार देना, जीते ही नहीं जन्म में ही मार देना, पहले पेट में ही मार देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना। हत्या है कोई से पड़ करके? ऐसे हत्या की बात छोड़ देते जिसमें आप रुचि नहीं। मेरे तो भाई चाहे भूल से चाहे समझ से किसी तरह से मेरी अकल आ गई कि पापों से बचो और पुण्यों को प्राप्त करो परमात्मा की तरफ। दो बात की मेरे दुख रहा है, मेरे लगन लगी है, किसी तरह से पापों से छूट जाओ। आप कहते हैं हम नहीं छूटेंगे, तो भोगो दो खीर में हाथ देखो तमाशा। क्यों ना आप पाप संग्रह कर रहे हो? आपको नहीं चाहिए संतान, संयम से रहो। कौन कहता है बन जाओ, घर में रहते हुए साधु बन जाओ, अपने आप खूब बहुत से शरीर भी ठीक रहेगा, समय भी ठीक लगेगा, भजन भी अच्छा होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। क्यों स्वास्थ्य बिगाड़ते हो? क्यों उम्र नष्ट करते हो? और क्यों पाप करते हो? पहले गर्भ स्थापन करते हो, फिर गर्भ का नाश करते हो। ये अकल है क्या आपकी? ये कोई मनुख बना है क्या? कहीं देखा है ऐसा मनुख बना? स्वयं सुख के लिए गर्भ स्थापन करते हो और फिर उसे सत्यानाश करते हो। कितने पापी भागे बहान कितने जवाब होश नहीं आपको? कब आएगा होश, ये सोचो तो सही। वो पाप छोड़ाते वो आपका था नहीं लगता। मैं तो भाई विचार हो गया, मैं छोड़ा तो सकता नहीं, आनंद दे सकता नहीं, परंतु मेरे से कहा बिना रहा नहीं जाता। अब मेरी आदत पड़ गई, इस बात तो कहता हूँ मैं, मेरी बात नहीं अपनी भाग निकाल लेता हूँ। आप नहीं बोलते मैं क्या करूँ, कहाँ रोऊ, किसी कहूँ, कौन सुने मेरी। पाप मत करो अन्नदाता, पाप मत करो, पाप मत करो। पुण्य ना कर सको, शुभ काम ना कर सको तो पापों से तो बचाओ, उसे भी तो नहीं चाहते। क्या दशा होगी, आप अगर गर्भ में मारे गए तो आपको क्या दशा होती, अभी तो आपको पता नहीं है। तो आप राम उसको गर्भ में थे उसमें, जिसको आज बच्चे को गर्भ में टुकड़ा करते हो वो आप राम सम वही थे, वहीं वहीं से आए हैं, वो हमारा टुकड़ा कर देते तो बोल नहीं सकता, ना कह नहीं सकता बेचारा। करे क्या वो बेचारे, जिसमें टाकर मार करके भाई कितना उसकी माँ को दुख होता है। मर गई थी तो स्त्री अंग बात करती, मर गई, मेरे पास रिपोर्ट आई है, माताओं के कितने कितने दुख हुए, कितने संताप है। सही कड़वा माताओं का नाम मेरे पास है, जिन्होंने रोग हुआ है, भयंकर भयंकर रोग हुआ है इस गर्भपात करने से, मेरे पास नाम नामावली है। तो 200-300 होगा, पूरी संख्या याद नहीं है, लिखी हुई है। उस बाप में फिर उधर जा रहे, होश नहीं है, कर क्या रहे हो आप, क्या उसे दी जाओगे, क्या अमर हो जाओगे, गर्भपात करके बस आदि हो जाओगे। घर वालों से छाने छिप करके जाए कहीं न कहीं मुंबई कलकत्ता कहीं जाकर गर्भपात करा देना, क्या आपकी सूझी है, कैसी अकलाई है, क्या हुआ आपके, फिर पागल बना चल गया आपने, अकल कहाँ गई, ऐसा काम करते हो छिप छिप करके। मेरा विचार भी गर्भपात करने की घर की भिक्षा नहीं, नहीं माँ जी को विचार पता ही नहीं भिक्षा देती है। मेरे साथ विश्वासघात किया, माँ जी के साथ विश्वासघात किया, अरमान पाप आपने किया, आपकी दशा क्या होगी, ऐसा भयंकर पाप करते हो। किसी से पाप से तो छूटो, परमात्मा की प्राप्ति करो, भजन करो, वो तो रहा दूर, खोल मेरे को रहता क्यों करते हो। मेरे को भाई ये सुहाती रही है, मेरे को आपकी हत्या सुहाती रही है, मेरे दुख होता है, इस वास्ते मेरे दुख प्रकट कर दे तो माने नहीं, मैं क्या करूं। आप मानो कि मैं कृपा मानूंगा आपकी, बड़ी भारी भाई, अब रोटी देकर राजी होते हैं, स्वामी जी रोटी दे दे, मैं सबकी रोटी कैसे खा सकूं। अरे आप सबके सब प्रतिज्ञा कर दो कि परिवार निंदन नहीं करेंगे, मैं राजी होऊंगा, बहुत भोजन से ज्यादा राजी होऊंगा, और सबके सब दे सकते हैं, हजारों बहना हजारों माताएं, आप मेरे को ये भिक्षा दे सकते हो कि हम निंदन नहीं करेंगे, रोटी से इतना राजी नहीं होता मैं, कैसे मैं राजी होता हूँ, मेरी राजी चाहो तो मेरी राजी के लिए कर लो। स्वाभाविक प्रकृति का विधान है, ईश्वर का विधान है, उसका नाश करके राजी हो रहे हो, ईश्वर के विरोधी, प्रकृति के विरोधी, स्वभाव के विरोधी, शरीर के विरोधी। शरीर में जल्दी मरना क्यों चाहते हो, क्या शरीर आपका नाश करता है, आप नाश करते हो शरीर का, उस शरीर का खात्मा करते हो, क्या थोड़ा सोचो किस काम में लगे हो, क्या धंधा शुरू किया है ये कर पात वाला, अरे परिवार नियोजन वाला, कितना भयंकर पाप का काम शुरू किया है। घर में नजर कौन आवे, शंकराचार्य आएंगे, रामानुजाचार्य आएंगे, वल्लभाचार्य आएंगे, रामानंद जी महाराज आएंगे, कौन आएंगे पता है, कितने लोग लगाते हो, दुर्लभ मानुष होने संसार में, दुर्लभता मनुष्य शरीर, उस मनुष्य शरीर को नहीं आने देना, कितनी हत्या कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो, कितना अन्याय कर रहे हो, कितना अत्याचार कर रहे हो, कितने घाते हो, कितने क्रूर, कितने कसाई, कसाई से कसाई बढ़ गए, लज्जा नहीं आती, अब शर्म नहीं आती, भय नहीं लगता, क्या बेहोशी है, क्या फल पर भय लगे, नतीजा क्या होगा सोचा है कभी, न से सोचे कैसे भेड़िया धसान में भंस रहे हैं, लगा लगा एक एक कर रहे हैं, कब होश होगा आपको, कभी इस बात को सोचो कि कभी नतीजा क्या होगा इसका, आज थोड़ा सुख से रह गया, गर्भपात कर दिया साहब और बस गोली खा ली साहब और खुशी हो गई, लोग लगा लिया साहब खुशी हो गई, दस मन बिगड़ लिया सुखी हो गई, गर्भपात ऑपरेशन कर लिया सुखी हो गई। ये सुखी होने का रास्ता है अंग को काट देना। मनुष्य पुरुष में स्त्री में खास शक्ति क्या है, उत्पादन करने की शक्ति पुरुष में, गर्भ धारण करने की पुरुष स्त्री में, ये जब नहीं रहा वो स्त्री रहा था पुरुष रहा, हिंजे कहो हिंजरा क्या कहे उनको, पशु कहे पक्षी कहे, आप में शक्ति वो नहीं रहे खास, पुरुष में पुरुष बड़ा खत्म हो गया जो गर्भ स्थापन नहीं कर सकता, स्त्री में स्त्री बड़ा खत्म हो गया जो गर्भ धारण नहीं कर सकती। शास्त्र में स्त्री नाम किस घर संक्रांति हो धारण करे उसका नाम स्त्री होता है, जब वो नहीं कर सकती स्त्री में क्या हो गई, आप क्या करें बताओ, आप जब हमारे को पैदा नहीं करते तो आपका क्या करें, क्या काम आओगे आप, हमारे को जन्म नहीं दोगे तो क्या काम आएगा बताओ, रोटी बना दोगे बस इतना ही काम आपका, हमारे देशों को पैदा कौन करेगा आपकी जगह बताओ, हमारी माँ कौन मरेगी, क्या भैंस बकरी भेड़ बकरी बनेगी, भैंस गाय बनेगी, आप मामूली नहीं हो, आप मातृशक्ति हो, छोटी छोटा बच्चा गर्भ में है वो भी मातृशक्ति है, वो माँ है, माँ बनने वाली है, उसका नाश कर देना माँ की हत्या कर देना क्या मेनक बना है, ये माँ की हत्या हो जाए आप कहां से आती बताओ, माँ के साथ आपका विरोध है, मातृशक्ति के साथ विरोध है, माता पिता आप आ गई क्या माँ आ गए कि भाई मैं ना कोई आ गई, उस माँ की हत्या कर देना कितना अनर्थ है, कितना अन्याय है, कितनी बड़ी भाई भूल है, उसको छोड़ा नहीं क्या, वो छोड़ते नहीं उसमें लगे रात दिन, उसकी बात भी आप सुनाते नहीं, सरदार साहब बात करेंगे सब ये बता रहा हूँ, अरे तुम्हारे हित की बात कहता हूँ मैं, हित की बात कहता हूँ तुम्हारे कोई नुकसान की बात कहता हूँ, मैं सुनते ही नहीं भैया, घोर पापों से बचो भगवान की प्राप्ति करो, ये दो बात मेरा है मैं कह रहा हूँ, मैं करूँ क्या बताऊ, आप सिखा दो मैं सीख लूंगा, क्या कहूँ आपको, घोर पापों से बचो और भगवान की प्राप्ति करो, अनिष्ट से दूर हो जाओ और इष्ट की प्राप्ति करो, निहाल हो जाओगे, आपका पतन आपका नरक मेरे को नहीं सुहाता है, आपका अन्न खाता हूँ पानी पीता हूँ, आपका आदर देता हूँ, आपके टिकट लेता हूँ, आपके कपड़े लेता हूँ, आपके स्थान लेता हूँ, आपके पुस्तक लेता हूँ, आपके सहायता लेता हूँ, उनका आपका नाश करूंगा मैं, नाश करने में समझ लूंगा, पर वही नहीं करते, कब सोचोगे वो कब दिन आएगा ऐसा, जिस दिन आप सोचोगे ठीक ढंग से, मेरे दुख हो रहा है, मेरा दुख मिटा दो आपको पुण्य होगा, आपका उपकार होगा, मेरे को सुखी करने से आपको फायदा होगा नुकसान नहीं होगा, और मेरे दुखी करने से आपको आपका अनिष्ट होगा आपको फायदा नहीं होगा, हम पगम पड़ेंगे मेरे को हाथ लगाएंगे मेरे, जिनमें राजी हो जाएंगे बात नहीं मानेंगे, क्या उससे कल्याण हो जाएगा, अगर मैं ऐसा जानू कि मेरे पग और ये धूप से कल्याण हो जाए तो मैं तो पग धो करके सब कुआ मेरे सब दाना मेरे सब कोठा मेरे सब जगह पानी डाल दू कल्याण हो जाए सब गई, मेरे पगाम कल्याण करने की ताकत नहीं है, वाणी कहता हूँ मैं शास्त्रों की वेदों की पुराणों की संत महात्माओं की, जिसमें आपका कल्याण है वो आप सुनते नहीं, जबरदस्ती आप करते हो क्या फायदा निकलेगा, मेरे को दुख देने से आप खा ले जाओगा आपका लाभ हो जाएगा, आप पास रहते मैं डर लगता है भय लगते ही अभी अभी अभी पक पकड़ेगा उसके दवा छूएगा, तो दूर दूर रहो मेरा जी होगा ठीक है, मेरे भय कब से मेरे को भय से तो बचाओ, धारा धारी चाह कुत्तों का नाम छोड़ा है भय से तो बचाओ, मेरे को भयभीत करने से क्या फायदा होगा आपके, अकल में आएगी नहीं बात, नहीं माने, माने नहीं। एक मैं अठे आज बाहर जा गया, आज ही आज मैं कवर करने के बाद यहाँ गया। हाँ मंच पर यहाँ अभी मैंने कहा सुन करके फिर आ जा रही है, जैसे मुक्ति मिल जाएगी, कल्याण हो जाएगा, मेरे को दुख देने से उद्धार हो जाएगा। किस शास्त्र में लिखा है किसी साधु को दुख देने से कल्याण होता है? कोई शास्त्र है बस क्यों दुख देते हो? कि तुम आदत क्यों कर रही? हम आदत पड़ गई मैं क्या करूं? मैं चाहता नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, क्यों करो? चाहूं से क्या करो तो अच्छी बात, नहीं तो कम करो, मैं नहीं चाहता वो तो मत करो। उसमें क्या जोर रहता है? रोटी मांग तो रोटी देने में जोर रहा है, घर का खर्च होता है, मेरे को दुख न देने में क्या भाव था नुकसान होता है? मैं तुमको दुख नहीं देंगे क्या नुकसान होता है? क्या हानि होती है? क्या परिश्रम पड़ता है? क्या उद्योग करना पड़ता है? क्या बल लगाना पड़ता है? क्या खर्च होता है आपका बताओ? थोड़ी अक्ल लगाओ, मनुष्य हो, मनुष्य आप, मनुष्य शरीर है, भगवान ने विवेक दिया है, ऊंचा दर्जा दिया है, अपना स्वरूप दिया है, नर नारायण संजो सखाए भगवान सखा मानते हैं, भगवान बराबर का दर्जा देते हैं, चेला नहीं बनाते हैं आपको, बेटा नहीं बनाते हैं। आप बड़ा हो तो भगवान बेटा बन जाएंगे, बाप बन जाएंगे, भाई बन जाएंगे, आप सो हो तो भगवान बन जाएंगे, पर भगवान अपनी तरफ से आपको नहीं बनाते, आपको बनाते सखा। निषाद राज सिद्ध पुरुष है उसको सखा बनाया, और साधन था सुग्रीव में विभीषण उसको भी सखा बनाया, और विषयी पामर था सुग्रीव उसको भी सखा बनाया। भगवान बरोबर पद देते हैं, विषयी पामर को उसको भी बरोबर पद, साधन करना भी बरोबर पद, सिद्ध महात्मा भी बरोबर पद, मैं साधन भी मांगा था, मेरी साधनता होगी, मेरे समान हो गया। है कोई ऐसा उदार? ऐसा को उदार जग पाई, विद सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, ऐसा को उदार जग पाई। कृपा करो कृपानाथ, कोई भूल हो गई होगी अब मत करो, मत होने दो, औरों को भी बिना करो। बड़ी बड़ी कृपा मानूंगा मैं आपकी, बहुत कृपा मानूंगा, बहुत। जहां जहां जाओ, जिन जिन देशों में जाओ, जहां जाओ ये करो काम। मैं करूंगा, ये सज्जन है महेश कुमार सिंह, महेश कुमार सिंह, ये यहाँ अयोध्या में यही कार सेवकपुर में डॉक्टर हैं। अच्छा, इन्होंने आज प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें गर्भपात करने के लिए किसी को प्रेरणा दूंगा, बल्कि जाकर लोगों को ये कहूंगा कि ये काम नहीं करना है। विशेष गर्भ निरोधक सुरक्षा अभियान चलाऊंगा। कितनी कृपा करी है, इसका प्रचार प्रसार करूंगा। कितना दान दिया मेरे को, कितनी मेरे पर कृपा करी है, ऐसे आप कृपा करो तो। डॉक्टर जी ने कितनी कृपा करी मेरे पर। वो यहाँ सभा में बैठे हैं क्या? डॉक्टर एम के सिंह जी यहाँ सभा में हैं क्या, जिन्होंने ये पर्चा दिया है? ऐसी कृपा करो आप, सब तो कितनी प्रसन्न हो, मैं राजी हो जाऊंगा, सब तो निहाल हो गया मैं। सब भाई सब बहन अगर यूं करे तो कितना काम हो जाए हमारा, कितने आदमी पापों से बच जाए, कितने गर्भस्थ बालक बच जाए। बाल हत्या, गर्भ हत्या, गर्भपात, ब्रह्म हत्या से दूना पाप। कह रहे हैं कि ये अभी फिल्म देखी है, इससे मन घबरा गया, सिर चकरा रहा है, धड़कन बढ़ रही है, यथाशक्ति अब इसका प्रचार प्रसार करके लोगों को इस पाप से सावधान करने का विचार है। नाम नहीं दिया, घोषणा सही है ना, बिना देखे क्या पता लगे? हमें तो पुस्तक का पढ़ने से पता लगा कि गर्भ गिराना बहुत पाप है, तो जब से मैं सुना है कोई 25-30 वर्ष हो गया, मेरे को 30 ऊपर गया होगा, ठीक याद नहीं है। 25 साल जब सिंथल में चौमासा तब मैंने कहा था, आप है क्या? बड़ी कृपा की आपने, बहुत कृपा की, मैं आपका ऋणी हूँ। हम बड़ी कृपा की आपने, ऐसी कृपा करे सब भाई बहन कृपा करे तो कितनी बढ़िया काम हो जाए। गवर्नमेंट में है क्या? बिहार में अभी छोड़ दिया, ठीक। कितना धन दे दिया मेरे को? पहले सलाह देते थे क्या? ठीक, ये पहले तो मैं सलाह देता था, अब नहीं दूंगा। हाँ। कब है डॉक्टरों को पैसा मिलता है? ये पैसा बहुत खराब है, बड़ी हत्या का पैसा है, खून है, खून रक्त है, जीते आदमी खून करने को है, जीता आदमी जीता जीता घर में जीता है मरा हुआ है उसको खून कर देगा, कितनी बड़ी भाई हत्या है। ऐसा आप लोग सब कृपा करके आज से विचार कर लो कितना अच्छा हो जाए, कितने आप पुण्य के भागी हो जाएंगे, कितने दूसरे बेचारे पाप से बच जाएंगे।